Book 2 49 49 الرياضة กีฬา هل تمارس الرياضة؟ คุณออกกำลังกายไหม نعم يجب أن أتحرك ค่ะดิฉันต้องออกกำลังกาย أنا مشترك في نادي رياضي ดิฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับ نلعب كرة القدم เราเล่นฟุตบอล أحيانا نسبح บางครั้งเราก็ว่ายน้ำ أو نركب الدراجات หรือเราขี่จักรยาน يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم มีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรา يوجد كذلك مسبح به ساونا แล้วก็มีสระว่ายน้ำกับซาวน่าด้วย ويوجد ملعب غولف และมีสนามกอล์ฟ ماذا يوجد في التلفزيون ทีวีมีอะไรดู تعرض حاليا مباراة كرة قدم กำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี ้ المنتخب الألمانييلعب ضد المنتخب الإنجليزي. ทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู ่ من سيفوز؟ ใครกำลังนำ لا أدري. ดิฉันไม่ทราบค่ะ حاليا تعادل. ตอนนี้เสมอกันอยู่ الحكم من بلجيكا ผู้ตัดสินมาจากเบลเยียม الآن توجد ضربة جزاء ตอนนี้กำลังยิงลูกโทษ هدف 1-0 เข้าประตูแล้ว1-0